سپیز بخیره اینا که خاطونه که بتوزی لسر خوبا لم یزگه و خاطونه کم فرمو اه؟ اواتا بازان تاگن دابنیم اه؟ اوصا باتایم داری بالا سر و دایبنیم اه هسته کم لای خون بید لبر اوش سامونی سپیت دایب و دا پیرا السمون او روجن ببرده نه تو که هات مالی برس اسمان لسر خوانا که سمون یک دهل گرت و خیره شرط تو خاتونه کم قد روجم لیاد ناس یا تو لیاد تا کوات چاودری ده بله چاودریم دکردی لو ساتو همش تل نام علاقه ده بتاوی گورا مشکو بشیله و هر وها تا دوایش فرند دروی مام پاش اند وات دلم زور بود تنگ بو خاتونه کم کوتای هات استامن ده گرمون او چیاکان تماشا کا او برود المال دست دنیا کم شمن دفره بولایتی اکن درواد؟ بله خاتون اکن بیگمان هیچ خمن نبی خیالت آسوده بی براستی ده چین ناو چی اکن؟ او خون نیا؟ اه براستی ده چین؟ واتم دست مو ماله؟ او کاتی هاتوا؟ ایسا شمن دفرکی های دیده از بروشتن دکار هایدی تو زور دور داروی خواد لگل هایدی خواد لگل استاش باش تک بخوین خاتون کم لبیانی و هیچ ما نخواردوه آیا تو برسید نیا؟ بله زورم برسی آخری که بومن داواد لیب کم شتیکی آساییه نیگرانی تو بم خاتون هرگز باورم ندکر خواردنت باشی و یکم ببیتم تکای خانم کم برسید نانکت بخو باشی و یکی باش گفتو گود لگل دکرن ما بستم چش لیان رکیا خاتون کم او کسی که حزی دکر بطوائی خوی بسر من داب سب یعنی او نا توی هیچ تیکی تیر بخوی خاتون او خوارد نزور و تامه بی خو پیم بلا سپاستیان دبی چن لنا او شمن دفره بمینی نوا من نازانم گشتک زور دریش خاتون اکم چن کات جمیر با دریش های شو دبی که بگینه چیا براستی تو اونده پروشی بینینی چی اکانی خاتون اکم؟ بله، هسته کم لوی بم گیشتین سپاستیان؟ سپاستیان؟ بوسی وار را دکی خاتون اکم خیراک سپاستیان بسلامتی دگی نوی خاتون اکم پیست نگه خود نگران بکی نسیک بوی نوا Thank you. خاتون دویز گمان ماو دگین ما انفیل سیر کتن دوانا او تیاکانا راستا براسی زور جوانا منفیل گشتین منفیل من بوری چیکن دکم زر خوشم لسر خو لسر خو هندی آت خو موا گیده چه تو دورفه راسته اونه پلا مکه را مکه خاتونه کم دوائی زور مندو دبی نه مندو نبه بایر متید ده تو این لگل خود من ببای درام با دارفه بله هرچند یکت بای پیتی دادم باشه سر کوین دوائی بیس خوله چیتر ده گینا اوه زور باشه سپاس سر کوا خاتون ایوه خلچی فرانکفوردن باشه خزمو هاوره تانه دورفی هیا بله راسته که بلام لراستی دامن ای اوه کندکه ها استا لدورفی لین گیشتین استا ایمه لمال خومانین هی گیشتین ها دانیشا اگر ناده کهی خاتونه کم دانیشا تو سلامتی سپستا بله من سلامتم خاتونه کم پیویستا تو ضروری آبی که سپاستیان او برزی زنگی قطاب خانه ها کخی با پیرم لوه لسر و لقد پالی او شاخانه ها نتوانی لیره و ببینی لوه؟ بلام او زور دوره ایوانی ها ایسته ببیرم هاتوا اگر من حالا نبیم تو نوی او پیر پیاوی باشه ناوچیا هایدی راسته هایدی جویم لیبو تو بو فرانکفورت سوی تا لگل کسی پیاوی چی دولمند بشی تو لوی دل خوش نبوی؟ با دل خوش بوم بلا من حز دکم لیره لکل با پیرم بجیم للای پیری چیاکن؟ بله ای هوان گورم تو با پیری من دا ناسی؟ بگو من دم ناسی دهات سمونی للای من دا کریتا او کاتی کنا کوچی کوتا نیوان من ای لی تو بله بلا ام قیدی ناکا پیرم حالی چونه؟ تدرستی زور باشه بلا هم لزاران گوشه جیرتر و دوره پرستره دوره پرزه؟ با پیرم دوره پرست نیا بلکو پیاره کی باشه ایوانیا؟ بله بگو من Thank you. بچیت دبی حالتون بید بران؟ بران چیه؟ آیا او هوری تویه؟ بله، او بران اکی باشه، منش خوشم دوید ها؟ برانت خوش دوید؟ آه، گیشتین زور سپاس گورم آه، نافورکا، هموش تگو که خویتی زور سپاس باو کارید بره از نیا فرمو او بگره چاکه اکی کشم لیت دوی بره زکم آه تو کس اک دناسی که هایدی تاکو خیبا پیری بره لچیاکا پیویست بوا ناکد، خوم رگا که دناسم رگا ده دیتان تاکم لمال ایو دابنیم آه ام جان تایا؟ بله، با پیرم دید دی باتاوا پیرکا؟ باشا خواد لگل سپاس دیان من داروم خاتو هایدی، اگر لناو چیاکان هستد با بیزاری کرد، اواده توانی بگره تو بولا من اگر حزد کر خاتو نکم سپاس دکم سپاس دیان بلا موام زانم، هرکیز ایده بزه نهیلم، هستکم لیره بجیم بکلیر بله من هر دم بینی دکم و تاوره سردانی دکم هر وک بله نیدابو خود لگل سپاستیان خمد نبه خاتو نکم پی دلیم خود لگل سپاستیان به هیوای بختی کی باش سلاو سلاو او هایدیم گیو بگرا تو هایدی نید؟ بله ایسا گهشتی؟ بله سیدی کراسه که بریم که ای کلاو که اید بینیوا بلی او بو بشو حت بید بو ایره استا لکچانی شر ده چید ایوانیا ایره بیا او کسی داله لو ده هایدی روشتو بو فرانکفورت ام بیا او زور تو روتون بوا استاش من لیرم کلویش تاوریکا تاوریکا تاوریکا راستا رانا کلا دستم داد برم زور من دوبوم مالی پیترا دا پیرا چه یا تنها های دیده توانی او رگاه ببره تو بید بولم دا پیرا ها دا پیرا من هایدی لکو تایی دا گرام و دا پیرا هایدی دا پیرا تو هایدی اوش برزکه تا براستو هایدی بله من هایدیم دا پیرا ای خوایا تو گرایت و هایدی عزیزتم عزیزتم هایدی مگری ده پیرا استام لیرم گرام و هرگیز لیر دور نکوم و همو روشک سردار دکم ده پیرا بله بید هایدی زانی او چه ده پیرا او سمونی سپیا تاو که سمون رقاکه نخوی زور تامی خوش بی خو آه سن نرما من زور دل خوشم هایدی بونی چند خوشا زور سپاس هایدی براستی تو کتی که زور باشی ها؟ نه توی هنده که لب خوی؟ هر ایستا بله نرمو بتاما براستی زور بتاما برای که زورم هیناوا موتی اوان داده هینا زیادری شملایا هایدی سپاس دکم زور سپاس دکم بلام زیادر بودل خوشم که گرای تو تا لگال من بجی زور بیرم دکردی هایدی دایا او کی لیره یا سلاپوره فرجیل دبینی هایدی گراوه توا سلاوت لیبه هایدی خریق بونت ناسموا کراسکت چون جوانا خوزگه دایکم دا تی بینی تو او کجاران نید ها او چیا کلاو لسر سری خود دبنه تا پیتوی ببینم نه نه موه من پیشکشی توی دکم با من؟ من هرگز کلاوی که آوات جوانم نبوا بابو تو بید او تو چی دکید هایدی؟ هروها اوشم ناوید با چی؟ او زور زور جوانا پیویستم پینیا دمه باو شوه بسم مالی باپیرم دنا او نام ناسی تو هروکو تو توش خریق بونم ناسی توا کاته که هاتی جور اوانی پوره دا پیره استامن داروم توش خریق بونم ناسی توا هایدی بالینم پی بدا که بزوترین کات دی توا بو ایرا خواد لگل هایدی بنیازی دیدار پیره پیاوکه لوتی هایدی روشت بزور دلتنگ بو بلام کاتی هایدی ده بینی رنگ دلتنگ که بینی بالی وادارم زاری که تر ببینم Papira! Papira! هایدی هایدی کسا خوشویست کم لکو تایی ده هر کرای تو بولای با پیرت هایدی کسا عزیز کم بخیر بی تو بولای با پیرت هایدی خوشم دوی هایدی هایدی